राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख पुत्र ऋषि विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम जानता है उसके अनुसार ही करता है, तो उसकी जानकारी मुख्य है। काम करे तो उसमें जानकारी अपनी ठीक तरह से करनी चाहिए। जानकारी न करके काम करेगा तो काम अच्छा नहीं होगा, और जानकारी खुद कर ले रहा है क्रिया नहीं करे तो काम होगा ही नहीं। इन दोनों की आवश्यकता है। तो ज्ञान क्या है कि जो छोटे बालक होते हैं उन बालकों का ज्ञान 3 अंगुल का होता है। अपनी आंगुल से 3 अंगुल जीभ, इस जीभ को जो अच्छा लगे वो खा लेंगे और जीभ को अच्छा नहीं लगे थूक देंगे, चाहे बच जाइए शरीर के लिए बढ़िया हो पर जीभ को अच्छा नहीं। कसौटी इतना ही ज्ञान है। इसके बाद बड़ी अवस्था हो जाती है तो 3 हाथ का ज्ञान होता है, 3.5 हाथ। शरीर के ठीक वो खा लेंगे, शरीर ठीक नहीं वो फेंक देंगे। शरीर में ठीक है वो ठीक है, शरीर ठीक नहीं बस उसका 3 हाथ का ही ज्ञान है। शरीर है वो ठीक रहे भले मजरा हो मांस हो अंडा हो कुछ भी खा लेंगे, और शरीर के कुपथ्य हो अथवा जो विरुद्ध पड़े अथवा स्वाद दृष्टि नहीं हो छोड़ देंगे। आराम मिले जैसा काम करे, आराम नहीं मिले वो काम नहीं करेंगे। शरीर को आराम मिले ये मनुष्यता नहीं है, ये पशुता है। शरीर में आराम मिले वो करेंगे, आराम नहीं मिले नहीं करेंगे, ये मनुष्यता नहीं है। ये 3.5 हाथ का ज्ञान है। अब शरीर में आराम मिले वो काम करे चाहे पाप और पुण्य हो, अगर आराम नहीं मिले वो शायद पुण्य और पुण्य नहीं करेगा, क्यों करे क्यों तकलीफ उठावे। 3 हाथ के ज्ञान के बाद 3 जन्म का ज्ञान होता है। पहले किसी कर्म किसी जन्म में काम किया था उसका सुख दुख आदि सामने आता है, और अभी हम करते हैं वो विवेक पूर्व करे, और अभी किए का कर्म अगाड़ी का भोगना पड़ेगा। तो ये मनुष्य ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। मनुष्य का जो विवेक है वो मनुष्यपन से यह होता है कि पहले कर्म कैसे किए थे उन कर्मों के अनुसार अभी परिस्थिति मिली है, और अभी कर्म करेंगे इनसे अनुसार अगाड़ी परिस्थिति मिलेगी। तो 3 जन्मों में हमारा ठीक हो दुख न पावे, अभी थोड़ा दुख भी सहल है तो कोई अजरी अगाड़ी ठीक होगा, और अभी सुख भोग ले पर अगाड़ी काम बिगड़ जाएगा तो वो नहीं करेंगे। ऐसा विचार वाले मनुष्य होते हैं, और इनसे अगाड़ी मनुष्यों का विवेक होता है। ये 3 गुण सत्व रज तम, इन 3ों के अंतर्गत काम कितना होता है, 3 गुणों से अतीत हम कैसे हो सकते हैं, तो वो मुक्ति का अधिकारी होते हैं। मनुष्य ज्ञान ये है। मनुष्य के लिए इसकी आवश्यकता है कि 3 गुणों में मोहित होना ये नहीं है। त्रिभीर गुण मयेर भावे रे भी सर्विदम जगत मोहित नाभि जानाती मामेभ्य परम अभ्यम एभ्य गुणे भ्य परम अभ्यम माम नाभि जानाती। इन 3 गुणों से परे है उसको नहीं जानते। 3 गुणों में मोहित है, तो मोहित को भगवान ने शब्द दिया है जगत। जगत शब्द है जड़ का वचन, चेतन का वचन नहीं है। जगत जगत नाम गच्छति, जगत जो निर्वाह जा रहा है, संसार बन रहा है, उसका नाम जगत है। तो वे मनुष्य होते हुए भी जड़ की तरह ही है, इस प्रवाह में ही बह रहे हैं, त्रिवीरगुण में भी। अब जड़ लो तो ये बैठा दे अर्थ, यह जगत का अर्थ जड़ लिया जाएगा तो बैठेगा नहीं। जड़ क्या मोहित हो, मोहित तो चेतन ही होता है। तो त्रिवीर गुण मयूर भावी एक ही सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जाना की माम परम अव्यय अव्यय गुणातीत मैं हूँ, उसको वो नहीं जानता। तीनों गुणों में ही मोहित रहता है, तो तीनों का गुण मोहित रहता है तब तक मनुष्य जन्म को ठीक तरह को नहीं समझ सकता। मनुष्य जन्म को ठीक समझता है जिसकी दृष्टि त्रिगुणातीत हो, चाहे तत्व ज्ञान प्राप्त हुए तीनों गुणों से ऊंचा उठ जाए, चाहे पहले जन्म कई अगर जन्म होने इस जन्म जिसे इस तीनों जन्मों से अलग अलग उठ जाए, अथवा जो तीनों गुणों से रहित सबके मालिक परमात्मा है उसको प्राप्त कर ले, चाहे परमात्मा का प्रेम का प्राप्त कर ले, ऐसे विचार करने वाले वे मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य आकृति का नाम का नहीं है, केवल आकृति का नाम मनुष्य नहीं है। भैया से दो पैर हो, दो हाथ हो, एक माथा हो, काला माथा हो, मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य नाम विवेक का है, विवेक तो पहले विवेक इतना तीन अंगुल का ही होता है, उसको लगे छोड़ दिया, फिर विवेक शरीर का ही होता है छोड़ दिया, फिर तीन जन्म का विवेक होता है उस घड़ी नहीं। और ये तीन काल का तीन गुणों का विवेक है, तत्परम पुरुष गुण वैष्णव वैराग्य भी पर वैराग्य अपर वैराग्य बताया है। तो पर वैराग्य उसका है तीनों गुणों की तृष्णा तृष्णा सहित हो जाए। कहिए तात सो परम वैरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। रामायण माया कहिए तात सो परम विरागी, वो परम विरागी कहा जाता है, तृण सम सिद्धि और तीन गुणों त्यागी, तीनों गुणों से रहित तो हो जाए वो विरागी परम विरागी है। तो ये पर वैराग्य के लक्षण है। इस प्रकार पर वैराग्य को वेदांत के ग्रंथों में ऊपर भी बताया है, अपर वैराग्य को वैराग्य बताया है। तो वैराग्य और उपरति दो एक तत्व ज्ञान ये तीन बताया है। कई मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान ऐसे तीन विवेचन किया है, इसका विवेचन अलग आता है। अपने ये विषय है कि हम लोगों को वो तत्व समझना है जो कि तीनों गुणों से रहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है वो गुणों से अतीत है। गुणों में रहने वाला सहज सुख राशि नहीं होगा, सुख दुख तो भोगता रहे, कभी सुख कभी दुख कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल कभी ठीक कभी बेठीक, ये तीनों गुणों का थपड़ा लगता रहेगा, कभी सात्विक वृत्ति कभी आजस वृत्ति कभी तापस वृत्ति। जो तीनों गुणों से अतीत हो जाए तो तीनों गुणों की थपेड़ हमारे न लगे। तो तीनों गुणों से अतीत एक व्यय परम अव्य माम न भी जानाती, तीनों गुणों से मोहित मेरे को नहीं जानता। तो तीनों गुणों में मोहित नहीं होता है वो परमात्मा को जानता है। तो तीनों गुणों के मोह में फंसा हुआ आदमी होता है वो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षियों की तरह है। देवता तो हो सकता, देवता हो सकता है, नर्क नार के जीव स्वराज लव जीव ये हो सकते हैं, और ये यहाँ तो हो सकते हैं, आप ब्रह्म मोहना लोग ब्रह्म लोग तक कर सकते हैं, बड़े आदरणीय है ब्रह्म लोग के, बड़े ऊंचे माने गए हैं। इस वास्ते गीता ने कहा आप ब्रह्म मोहना लोग का पुनरा करते ना, ब्रह्म लोग तक के लौट करके आते हैं, माम पेटे तो कौन थे पुनर्जन्म नवेद्य थे, मेरी प्राप्ति होती है तब पुनर्जन्म नहीं होता। ये तीनों से गुण हो क्यों क्या त्रिभेर गुण मयूर भावीर भी सर्विद जगत मोहितम ना भी जाना थी माम को माँ परम अभ्यम, इन गुणों से परे हूँ मैं, वो कुआ में मोहित हो रहा है, इधर ही चक्कर काटेगा, मेरे को नहीं जान सकता। तो तीनों गुणों से मोहित है, मेरे को नहीं जान सकता। तीनों गुणों से मोहित नहीं होगा तब उन्नति होगी। तो मोहित शब्द तो तमोगुण के लिए आता है। तमस्त ज्ञान जम देही, तमस्त ज्ञान जम देही मोहनम सर्वदेही नाम। तमोगुण मोहनात्मक है। ज्ञान को मोहनात्मना तो ये मोहन करने वाला मोहित तीनों गुणों के लिए कहा है। परंतु यहाँ कहते हैं कि तीनों गुणों में नहीं, तमोगुण में नहीं, रजोगुण में नहीं, सतोगुण भी मोहित हुआ तो भी मेरे को प्राप्त नहीं होगा। तो सात्विक वृत्ति हो जाएगी, धारणा ध्यान समाधि लग जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी ठीक तरह, फिर भी सतोगुण का ये मोह है वो नहीं छूटेगा। सतोगुण का बंधन है, सतोगुण का सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न, बहुत जान जाएगा, मैं बहुत जान गया हूँ तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, संसार क्या है, इन बातों को खूब जान गए, खूब अध्ययन कर गए। पर सात्विक सुख है उसमें अगर फंसा हुआ है, समाधि के सुख में फंस गया है, तो सतोगुण में ही सुख निर्मलत्वाद प्रकाशक अनामय, प्रकाशक है अनामय है। जो अनामय पद परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है परमात्मा का, वो ही पद अनामय सतोगुण के लिए है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता कर्मजम फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। जिसमें कोई विकार नहीं है, आमय नाम रोग का है, आमय रहित निरोग, तो वहाँ कोई विकार नहीं, ऐसे पद को प्राप्त होता है। तो गुणातीत के लिए अनामय पद आया है, वो अनामय सतगुण के लिए भी आया है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे, मैं बहुत जानता हूँ, बड़ा आनंद रहा। यहाँ पड़ जाएगा सतगुण हुआ, जानता है, बहुत विज्ञता है। सर्व द्वारे देह मन प्रकाश उग जाए, सब में मन बुद्धि इंद्रिय सब में बहुत स्वच्छता एकदम प्रकाश और ज्ञानम, ज्ञान और प्रकाश दो दिए। सर्व द्वारे देह मन प्रकाश उग जाए थे, ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्य मित्युता। तो ज्ञान और प्रकाश दो दिया शब्द, तो इस दो शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है विवेक, सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति है, ये सात्विक बुद्धि है ना, वो ज्ञान है। और प्रकाश क्या है कि स्वच्छता, जैसे थोड़ा सा आलस आने लग जाए तो निर्यम को प्रकाश नहीं रहता, थोड़ी सी समझने में वृद्धि कम करेगी, थोड़ा आलस आ गया तो वो साफ नहीं समझेगा, तो वो अप्रकाश है। प्रकाश का मतलब है स्वच्छता, अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता, आलस निद्रा प्रमाद कुछ भी नहीं है, ऐसा जो प्रकाश जानने की शक्ति है अंतःकरण में इंद्रियों में, उसका नाम है प्रकाश। और उस प्रकाश में जो ज्ञान होता है, विवेक सत असत आदि का विवेक, उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान का संग और सुख का संग बांधता है सतोगुण। ज्ञान बहुत होता है, प्रकाश होता है उसमें, पर उसमें ज्ञान की आसक्ति होती है, मैं जानकार हूँ, बहुत ठीक जानता हूँ, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इनका विवेचन मैं ठीक कर सकता हूँ, अच्छी तरह से विवेचन कर सकता हूँ। ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में आसक्ति है कि मेरे समान दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे मेरे बरोबर का नहीं होगा, बहुत कम मिलेगा, तो ये ज्ञान का संग है, ये ज्ञान की आसक्ति है, ये ज्ञान की गुलामी है। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी को मैंने कहा था, आप महाराज बुद्धि के पहलवान हो, कोई आओ उसको पट पछाड़ देते हो, इतनी तेज बुद्धि है, देखी नहीं मैंने, इतनी तेज बुद्धि ऐसी नहीं, कोई पूछे कहे पड़ा के उत्तर देते, एकदम जैसे पहलवान बड़ा उत्सुकता कर गए, इससे बड़े पहलवान हुआ बुद्धि के, बहुत तेज आपकी बुद्धि। तो क्या बुद्धि तेज होना कोई दोष नहीं है, बुद्धि की गुलामी का दोष है। ऐसी मार्मिक बात कही, पर बुद्धि तेज ना दोष नहीं है, बुद्धि की गुलामी तेज है। बुद्धि की गुलामी क्या, मैं बुद्धिमान हूँ ये बुद्धि की गुलामी, मैं धनवान हूँ ये धन की गुलामी, मैं विद्वान हूँ ये विद्वान विद्वत्ता की गुलामी, मैं वैराग्यवान हूँ ये वैराग्य की गुलामी। समझे उसकी दास्ता, तो बुद्धि की दास्ता नहीं चाहिए। तो उत्तर दिया तो बुद्धि की दास्ता और चाहिए, वो दास्ता है वो बांधते, दास को तो बांध देगा, मालिक कैसे बनेगा। सुख संगेन ज्ञान संगेन सतगुण मानता है तो सतगुण का दास हो तो बांधेगा, या गुणातीत होगा उन्हें कैसे मानेगा, गुणों से तो अतीत है। तो इन चीजों की दास्ता होती है, धन में दास्ता होती है। जो इनको लेकर जो अभिमान अपना माता है, धन को लेकर, विद्या को लेकर, साधुता को लेकर, द्वेष को लेकर, ब्राह्मणपने को लेकर, किस तरह से अभिमान आता है तो गुलामी होती है। उनका मैं ऊंचा उठ जाती हूँ, अभिमान नहीं होता। अभिमान किस बात है, अभिमान किस बात का, मन कोई बात नहीं है। तो अपने में जानकारी अभिमान है वो बांधता है। तो सत्व गुण को अनामय पता है, सुख संगे न ज्ञान संगे न, अगर सुख की आसक्ति करी, सुख में बहुत बड़ा आनंद आया, आज तो वृत्तियां बहुत अच्छे लगे, उसमें राजी हुए, तो उनसे ऊंचा उठेगा नहीं, वो वहां तक ही रहेगा। ऐसे ज्ञान हुआ साफ साफ स्वच्छ निर्मल वृत्तिया में ज्ञान हुआ, पर उससे सुखी हो गया तो सुख संग हो गया, ज्ञान संग हो गया, उससे बन जाता है। असंगता रहे, खुशी आवे दुखी आवे, सुख दुख आ जाए, अनुकूल प्रति प्रसन्नता खिन्नता आ जाए तो कोई बात नहीं, आगे वो भी घाम आ गया, कभी छाया आ गई, कभी वर्षा आ गई, कभी हवा आ गई, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, आग चली गई, और उसे चिपक जाता है ना तो बंधन हो जाता है। गर्मी में घबरा गए, सर्दी में घबरा गए, सुख में घबरा गए, सुख में राजी हो गए ज्यादा तो सुख ने असर कर दिया, दुख दुखी हो गए तो दुख ने असर कर दिया। ये आती रहे और कोई परवाह नहीं। तो तीनों गुणों से अतीत विवेक जिसका होगा, विवेक और तत्व ज्ञान हो जाएगा ना, वो मोहित नहीं होगा। तो अवान्तर ज्ञान है, छोटे छोटे छोटे ज्ञान है, अपना अपना ज्ञान है, पर ज्ञान होना चाहिए वो जो ब्रह्म ज्ञान है। इस वास्ते याद है हमें, और ज्ञान है सब ज्ञानी, और ज्ञान सब ज्ञानी, और ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान। जैसे गोला तोप का कर्त जाता मैदान, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है, वो गैलरी है, घोड़ा तो होगा कर नगर जिले महाशत यावत वेदांत केसरी। ये एक ब्रह्मास्त्र आदाय नान्यं गणयत क्वचित न विद्यते धीर वीर्यस्य स्पंदशेखर शंकर केलिशो घन घन खाद्य भाई। ये कार्यक्रम एक ब्रह्मास्त्र आदाय, एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, नान्यं गणयत क्वचित कोई आव किसी को गणना नहीं, न विद्य धीर वीर ऐसा धीर वीर है भंग संगर के लिए, जो संगर के लिए युद्ध एक खेल है, उसमें खेल में कोई हरा नहीं सकता उसको, सब तक विजय कर लेगा। ऐसे बताया कि वो ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान को भी जो ब्रह्म ज्ञान का अभिमान होता है वहां ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञान की दास्ता है। ब्रह्म ज्ञान में दास्ता नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छा अच्छा ज्ञान होने पर भी इसमें जानकारी का अभिमान होता है तो ये गुलामी होती है। तो ज्ञान है जानकारी है, जितनी जानकारी अधिक है ठीक है। ऐसे धन हो तो धन दोष नहीं, धन का अभिमान दोष है। ऐसी विद्या है जो विद्या कोई दोष नहीं, विद्या का अभिमान दोष है। किसी बात को लेकर ब्राह्मण दोष नहीं, ब्राह्मण का अभिमान दोष है। साधु हो गया तो साधुता कोई दोष नहीं, साधुता का अभिमान दोष है। वैराग्य का अभिमान जहाँ अभिमान है आज उसे पति आ जाएगी, दम्बो दर्पो अभिमान से क्रोध है पारुष में उसे अज्ञान हम चाहिए जाते से पार्थ संपद महासुदीन आज उसे पति आ जाएगी अभिमान आते ही। तो अभिमान नहीं होना चाहिए। हम सत्संगी है, इतने बहुत बड़े हैं, अब इतना जानकार, इतने समझदार है, तो समझदार तो अच्छा है, जानकारी बड़ी अच्छी है, पर जानकारी का अभिमान है वो पतन करने वाला है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। तो ज्ञान हमारा है, उस ज्ञान का अभिमान न हो, उसे ऊंचे उठ जाए। पातंजल योग दर्शन में ज्ञान करता है ऋतम भरा प्रज्ञा, ऋतम सत्यम विभर्ती, ऋतम भरा तत्व को जानने वाला ऋतम भरा प्रज्ञा होती है, वैसी बुद्धि होती है सत्य को धारण करने वाले, ठीक वह असत्य नहीं आता ऐसा ऋतम भरा है। तो उसका प्रज्ञा प्रासाद बार हुई है, असोच सोच तो जना व्यास भाषी में लिखते है कि वो ऐसे है कि जैसे ऋतम भरा है प्रज्ञा प्रासाद, ये है हवेली है बड़ी पोटी प्रासाद है, उसके ऊपर चढ़ गया। असोच सोच तो जना, सोच करने वालों के लिए वो असोच है, उनके शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, वो भूमिष्ठान सर्वान प्राज्ञों पश्यति, जैसे पड़े पर्वत के ऊपर उठ रहा है, नीचे है जो शैलस्थ भूमिष्ठान शैलस्थ पृथ्वी के ऊपर जितने घूमते उनको शैल पर बैठा देखता है, सब वो देखता है। तो कहीं आग लग गई, कहीं जल आ गया, कहीं हवा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, ये नीचे वो पर्वत के ऊपर शिखर मठ बैठा है, वहां कुछ नहीं, कोई आग है इनको, जल है इनको, आफत है। तो प्रज्ञा प्रासाद आ गया, प्रज्ञा प्रासाद प्रज्ञा की हवेली आ गई, उसके ऊपर भूमिष्ठा देव शैल सर्वान प्राज्ञो अनुपस्थिति, सबको देखता है, तो निर्लेप रहता है उनसे। इसका भी अभिमान हो जाता है तो वो उसका भी पतन हो जाता है। ये अभिमान है, ये बड़ा खतरनाक है। अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब बात, छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत। किसी बात को लेकर अभिमान, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं इतना गीता जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, तो वो पतन करता है। फिर तो ऊपर बढ़ गया, भारी हो गया, भारी तो कीड़े का ही विचार डूबे घाई, भार हो गया नहीं, गीता का भी भार हो गया, धन का भी भार हो गया, विद्या का भी भार हो गया। इस भारत से वे अनुसंधान से ऐसा लिखा, यथा खरस चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन कपूर लाद दे तो भारी से बेहतर, भार जानता है ज्यादा भार है कम भार है, पर चंदन है कपूर ये नहीं जानता। ऐसे पढ़े लिखे जानते, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ तो भारी से बेहतर, न तो चंदन से, ऐसे विद्वान भी बताया वो भार जानता है। इतनी पुस्तक याद है, अलमारी की अलमारी याद है उनको, तो भारी से बेहतर है। और तत्व को जान ले तो वो फिर भार नहीं, वो जानता है भाई वास्तव क्या चीज है तत्व। तो तत्व को जानना है उसकी महिमा है, केवल विद्या की नहीं, विद्या तो हो जाए, डेली विद्या आ गई। तो ये जो ज्ञान बताया आपको, तो 3.5 आता ज्ञान, ज्ञान इसमें भी 3 में आराम। आजकल कितना पतन हो रहा है, राम राम राम राम राम राम, घोर पतन हो रहा है, घोर केवल आराम, इसे कुछ नहीं जानते, कुछ पता ही नहीं, बचार ही नहीं का सुख मिलेगा, तो ऐसा घोर पतन का समय है। तो सज्जनों, सत्वगुण सुख होता है उसमें यद अग्रे विषमी व परिणामी अमृतोपम, सात्विक सुख में पहले कष्ट उठाना पड़ता है, न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के हो के सीखे, किसी को हुए तब हमारे को शिक्षा मिली, किसी के नहीं हो तो कैसे मिलेगा, किसी लेना पड़े तो छोटा होना पड़ा ना, गिर भीर भूर होना हम परीक्षा खुरा भी। इस तरह से अपने को ज्ञान लेना हो तो पहले आरंभ में सुख की परवाह मत करो, तत्व के जानने की परवाह करो, सत्य तत्व क्या है, जीव का उद्धार कैसे है, कल्याण कैसे है, ये बात रखो, ये नहीं कि आराम कैसे हो। तो आराम में लगना ये पशुता है, भैंसा है, सुअर है, गधा है, ये है आराम, देखते हैं बस आराम मिल जाए। तो खर गुगू मूर्ख पशु, खर गुगू मूर्ख पशु सदा सुखी, सुखी है, अब बढ़िया। तो ये तामसी वृत्ति है, तो मनुष्य को तामसी वृत्ति नहीं, इसे ऊंचा उठना है, हमें फंसना नहीं है। सुख संगीन ज्ञान संगीन बदना थे, इस वास्ते आसक्ति नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, पर बंधना नहीं है। नारायण नारायण।